Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O zmianie systemu wynagrodzeń w oświacie mówił w Trójce Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Policja rozbiła gang paliwowy. Straty Skarbu Państwa wyliczono na ponad 100 milionów. Europosłowie zajmą się dziś zmianą czasu. Polska jest za letnim na stałe. Warto pomyśleć o zmianie systemu wynagrodzeń w oświacie, powiedział w salonie politycznym Trójki Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Po to, żeby był prostszy, a dzięki temu, żeby na przykład część dodatków, które dzisiaj finansowane są przez samorządy w różnej wysokości, żeby na tę część wynagrodzeń nauczycieli większy wpływ miało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Michał Dworczyk przypomniał, że rząd stopniowo wprowadza podwyżki i chce, aby w przyszłym roku średnia pensja nauczyciela dyplomowanego była na poziomie 6 tysięcy złotych brutto. Odniósł się również do postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który grożąc strajkiem żąda 1000 złotych podwyżki. Chcemy, aby owoce wzrostu gospodarczego były dzielone sprawiedliwie. Jeżeli mówimy o podwyżkach, to warto przypomnieć, że podwyżki otrzymali m.in. lekarze, rezydenci, ratownicy medyczni, nauczyciele akademicy, funkcjonariusze Straży Granicznej. W żadnym przypadku nie zostały spełnione wszystkie oczekiwania, bo jeżeli mamy wybór albo spełnić wszystkie oczekiwania jednej grupy zawodowej czy społecznej, albo spróbować rozpocząć proces zwiększania wynagrodzeń i świadczeń dla wielu grup, to wybieramy to drugie rozwiązanie, bo ono jest bardziej sprawiedliwe. Rząd powinien w pierwszej kolejności zwiększyć nakłady na nauczycieli niepełnosprawnych, mówi w Polskim Radiu Marcin Święcicki. Poseł PO uważa, że PiS wykorzystuje programy socjalne, by zyskać poparcie przed wyborami. W moim przekonaniu w tej sytuacji obecnie trzeba było dokonać wyboru jednak nauczyciele i niepełnosprawni. Natomiast rządzący PiS wybrał to, co według niego opłaca mu się bardziej wyborczo, ma lepszą przekładkę wyborczą. No tak się nie powinno robić, bo to robi wrażenie takiej kiełbasy po prostu wyborczej, a nie racjonalnego gospodarowania pieniędzmi publicznymi. Wczoraj przedstawiciele rządu i nauczycielskich związków zawodowych nie doszli do porozumienia. Kolejne rozmowy zaplanowano 1 kwietnia. Funkcjonariusze Skarbówki i Centralnego Biura Śledczego rozbili gang paliwowy. Zorganizowana grupa przestępcza przywoziła z Niemiec olej opałowy i sprzedawała w Polsce jako napędowy. Mechanizm oszustwa gangu polegał na fikcyjnym transporcie oleju opałowego do krajów bałtyckich przez nieistniejące firmy. Tymczasem w kraju olej był odbarwiany i sprzedawany do stacji benzynowych jako pełnowartościowy olej napędowy. Śledczy szacują, że w ten sposób grupa przestępcza doprowadziła do co najmniej 108 milionów złotych strat Skarbu Państwa w związku z niezapłaconymi podatkami akcyzowym i VAT. Niemiecki fiskus stracił na działalności gangu około 23 milionów euro. Podczas wspólnej akcji polskich i niemieckich służb zatrzymano łącznie 19 osób, Polaków, Niemców, Litwinów i Ukraińców. Postawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. W okolicach Częstochowy służby zabezpieczyły kompletną linię do odbarwiania oleju opałowego. Na poczet kar policja zabezpieczyła samochody, biżuterię, konie i dzieła sztuki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europosłowie zajmą się dziś zmianą czasu. Unijne kraje same mają zdecydować, czy chcą, by obowiązywał u nich czas zimowy czy letni. Polska jest za letnim. Europoseł PSL-u Andrzej Grzyb przekonuje, że dzięki żarówkom LED już dawno zmiana czasu przestała przynosić oszczędności. Ma za to negatywny wpływ na nasze zdrowie i koncentrację, co pokazują badania przeprowadzone wśród uczniów. Około 2 tygodni trwa proces adaptacji niektórych dzieci do zmiany czasu. Ten fakt został uwzględniony. To istotnie wpływa na stan z jednej strony naszego zdrowia, ale również takie emocjonalne zachowania. Unijne kraje będą musiały dojść do porozumienia, w jakich częściach Europy będzie obowiązywał dany czas, by nie powstało zbyt dużo stref i nie doszło do chaosu w transporcie, handlu i komunikacji, zwraca uwagę Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli się patrzy geograficznie, no to jest tych różnic więcej. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy będą patrzeć zgodnie z geografią, tylko zgodnie z jakimś zdrowym rozsądkiem. I miejmy nadzieję, że w Polsce, w Niemczech, no i chyba we Francji będzie obowiązywał ten czas letni. Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi dziś dyrektywę, ostateczny głos będzie należał do Rady Unii Europejskiej. W Polsce ostatni raz zegarki przestawilibyśmy w marcu za 2 lata. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nie tylko nasi piłkarze zgromadzili komplet punktów po dwóch meczach eliminacji Euro 2012. Dołączyli do nich m.in. Anglicy i Francuzi. Pierwsi znów nastrzelali mnóstwo goli. 5-1 rozbili na wyjeździe Czarnogórę. Mistrzowie świata też efektownie, bo 4-0 odprawili Islandię. Z kolei mistrzowie Europy tylko po jeden zremisowali z Serbią i po dwóch meczach kwalifikacji Portugalczycy mają ledwie 2 punkty. Wczorajszego meczu nie dokończył Cristiano Ronaldo. Zszedł z boiska z kontuzją po pół godzinie gry. Co w tenisowym turnieju w Miami? Ostał nam się jedynie Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Melo zameldowali się właśnie w ćwierćfinale debla, po tym jak w dwóch setach pokonali Portugalczyka Sousę i Argentyńczyka Peje. Łukasz Kubot i Marcelo Melo na Florydzie rozstawieni są z numerem 1. Przed 2 laty wygrali te prestiżowe zawody, co oprócz triumfu w Wielkim Szlemie należy do największych sukcesów tej pary. Uzyskała ona właśnie awans do ćwierćfinału, choć z góry wiadomo było, że nie będzie to łatwa sprawa. Argentyńczyk i Portugalczyk to uznani singliści, dobrze radzący sobie także w grze podwójnej. Szczególnie w pierwszych częściach obu partii stawiali oni zacięty opór faworytom. Końcówki setów należały jednak do polsko-brazylijskiej pary, która często skutecznie atakowała, zwłaszcza przy siatce. W środę o półfinał zagrał nas austriacko-chorwackim duetem Olivier Marach, Mate Pawicz. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Uzupełniając wiadomości z Miami, jeszcze o tym, że robiące ostatnio furorę Kanadyjka Bianca Andreescu zeszła z kortu z powodu kontuzji w meczu z Estonką Anett Kontaveit. A w szachowych mistrzostwach Europy prowadzenie utrzymuje Kacper Piorun. W 7 rundzie zremisował z Maximem Rothsteinem z Izraela i pozostaje na pierwszym miejscu ex aequo ze Szwedem Nilsem Grandeliusem i Andrijem Jesipienko z Rosji. Wszyscy mają po 6 punktów. Drugi z Polaków, Mateusz Bartel, ma 5 i zajmuje 13 lokatę. Tą informacją kończymy serwis sportowy. Kolejny po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Pomex. Wtorkowy poranek pochmurny, mglisty w całej Polsce. W ciągu dnia rozpogodzenia tylko w Małopolsce będzie padać deszcz ze śniegiem, a w Zakopanem i na Podlasiu śnieg. Na termometrach 3 stopnie w Suwałkach, 5 w Koszalinie, Białymstoku i Gdańsku, 7 w Warszawie, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie. Najwięcej 8 we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomec. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup 2 produkty za gotówkę lub na raty. Na przykład LED TV LG 50 cali 4K Ultra HD za 1490. I pralkę Bosch Vario Perfect. Klasa A+++ za 969. I zyskaj dodatkowy rabat. Nawet do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja. Barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej. 2,49 za 400 gramów. Tak, 2,49. A kawa mielona Bellerum Gold 31% taniej. 4,79 za 250 gramów. Tak, 4,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.

Stanisława Sojki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę nas słuchać. A żeby nie było marudzącego prowadzącego, to szybko sięgam po kolejną płytę. Ta kolejna płyta nosi tytuł The Big Bad Blues. Hey! Tej ostatniej, całkiem jeszcze świeżej płyty solowej, Billy F. Gibbons, płyta zatytułowana The Big Bad Blues. No i od momentu, kiedy znalazło się na mojej półce, ten utwór chyba najbardziej mi się podoba, Missing Your Kissing, dziś w programie Do Południa. A przy okazji Gibbonsa to jeszcze chciałbym Państwa zapytać, czy pamiętają Państwo, że zespół Jam, nasz eksportowy towar, był kiedyś gościem zespołu ZZ Top i wystąpił przed ich głównym koncertem, a teraz zespół Jam wystąpi w roli głównej, że użyję terminologii sportowej, na własnym boisku, czyli w katowickim Spodku. Wszystko dlatego, że zespół Jam świętuje, a wraz z nim rzesze zwolenników, 40-lecie tej zasłużonej polskiej formacji. No i najpierw sobie posłuchamy utworu, który jeśli nie wywoła wiosny, to już nie wiem, co zrobić. A potem będę miał dla Państwa jeszcze niespodziankę. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Jam ma 40 lat. Yeah. 40 lat. Stary mój też ją oszalał. To samo czuł mój starszy. Jeśli to nie wywoła prawdziwej wiosny, to już nie wiem. Przy okazji pozdrowienia i życzenia szczęścia w nowym sezonie dla wszystkich kolegów motocyklistów. A teraz obiecana niespodzianka. Ten koncert jubileuszowy 30 marca w katowickim Spodku jest sprzedany do ostatniego miejsca, ale wczoraj zadzwonił do mnie menedżer zespołu Jam i przekazał dla słuchaczy programu trzeciego jeszcze jedno podwójne zaproszenie. I gdyby ktoś z Państwa miał ochotę z trójką wybrać się na ten urodzinowy koncert, to proszę teraz zadzwonić do Kasi. 2 2 7 3 jedno podwójne zaproszenie na jubileuszowy koncert 40-lecia zespołu Jam do katowickiego Spodka w sobotę 30 marca. Zapraszam serdecznie. 2 2 7 3. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Stracili ci bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą.

Nietypowo zaczniemy, panie Adamie. Złoto drożeje. Dobra wiadomość dla inwestorów. No, wie pan, nie wiem, czy te wzrosty są aż takie dobre, takie duże, żeby to jakoś inwestorów szczególnie, bo to są takie wahania związane z sytuacją na którym poruszają się inwestorzy finansowi, jest połączony, więc rynek obligacji, rynek surowcowy, właśnie między innymi złoto i tak dalej, więc tutaj zdaje się sytuacja, decyzje banku, amerykańskiego banku centralnego tu zadecydowały o tym, że nagle taki sentyment do złota wzrósł. No tak. Dobrze, to teraz paliwa. Na mojej trasie ceny benzyny w zasadzie bez zmian. Stabilne ceny ropy. Tak, no... Oby tak dalej, no bo to jest dosyć istotne, zwłaszcza teraz wiosną, kiedy mamy większe potrzeby, jeśli chodzi o paliwa. A po audycji sprzed tygodnia napisał do nas słuchacz i przesłał zestawienie, gdzie olej napędowy, bo o tym mówiliśmy, jest tańszy od benzyny. Tak, takie pytanie padło właśnie, jak to jest, że w jednych krajach olej napędowy jest droższy, a w innych jest tańszy. Z czego to wynika? Więc no, wynika to, czy generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, ja nawet dzisiaj sprawdzałem ceny tych, taki notowania ARA, to jest taki w portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, takich cen paliwa netto bez podatków i to akurat dzisiaj benzyna jest troszeczkę droższa od diesla, ale generalnie widać wyraźnie, że utrzymuje się wyższa cena. Pewna różnica, nieduża, ale jednak jest paliwa do diesli. Z czego to wynika? No to właściwie wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim z faktu, że Europa jest ma bardzo duże potrzeby w dziedzinie oleju napędowego, a jeszcze na dodatek doszedł nowy odbiorca oleju napędowego, dosyć duży, mianowicie unijne przepisy objęły żeglugę morską, która nie może stosować, musi się wycofywać ze stosowania ciężkiego oleju, mazutu do napędu statków, więc oni muszą przychodzić, dochodzi nowy popyt, a on jest duży, więc problem jest taki strukturalny, że ciągle jest za dużo oleju, za dużo benzyny produkowanej w stosunku do, no i oczywiście w tej sytuacji producenci muszą się zachowywać jakoś, jakby swoją politykę prowadzić i jeżeli czegoś jest więcej, a nie można sprzedać, no to się taniej sprzedaje, a jeżeli na coś jest popyt, no to drożej. No i oczywiście... Ale na końcu jest państwo, które nakłada podatki, różne kraje nakładają w różnych stosunkach podatki i jeżeli w jakimś kraju, że tak powiem, gospodarka przekona państwo, żeby preferować podatkowo olej napędowy jako paliwo używane najczęściej w zastosowaniach takich gospodarczych, no to w tym momencie ten olej napędowy jest tańszy, a benzyna droższa. W każdym razie tańszy jest w Holandii, w Niemczech, w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i we Francji. No tak, ale to się, mówię, zmienia, bo struktura podatków jest różna i ona zależy od również bazowych cen. Panie Adamie, mamy stabilną sytuację, jeśli chodzi o bezrobocie. W lutym stopa bezrobocia to 6,1%. I teraz pamiętajmy, zaczynają się prace sezonowe. No te 6, widać wyraźnie, że te 6% no to jest jakaś taka... Podobnie jak w styczniu. W styczniu to jest taka nasza, że tak powiem, już, tak powiem, baza. To znaczy to już niżej się nie da zejść, bo to jest już grupa osób, które z jakichś powodów nie chcą. Bo nie to, że nie mogą, czyli raczej to jest ich decyzja, żeby nie wejść na oficjalny rynek pracy, no bo czasami oni pracują. Natomiast no, tu mamy ciągle deficyt pracowników i to jest problem. Panie Adamie, to może być rewolucja w podróżowaniu po Polsce. Mianowicie 1600 kilometrów nowych linii kolejowych ma być zbudowanych. Wierzy pan w to? Wie pan, ja już różne rzeczy słyszałem. Wiem, że ten program to jest z budowy linii kolejowych. On jest powiązany z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, tego największego prawie na świecie lotniska, które będzie tutaj w centrum Polski, w Baranowie. I ja mam wrażenie, że takie, no, to jest w ogóle futurystyczny projekt, którego realizacja jest w ogóle moim zdaniem absurdu, pomysł jest szalony i realizacja jest niewykonalna, natomiast rozumiem, że to są takie decyzje właśnie dotyczące linii kolejowych. No, chodzi o to, że jeżeli pójdziemy do banków, bo Unia nam nie da pieniędzy na ten Centralny Port Komunikacyjny, no to padnie pytanie, skąd pasażerowie mają się wziąć na tym lotnisku, żeby te 100 milionów pasażerów rocznie mogło odlecieć, bo to taka jest skrajna, że tak powiem, skrajnia docelowa wielkość tego lotniska, no i w tym momencie musimy jakoś pokazać te potoki podróżnych. No i jeżeli powiemy, że będziemy mieli, że z całej Polski będą zjeżdżali się do tego Baranowa ludzie, no to w tym momencie może bankierzy wyjmą pieniądze i położą na stół. To bardzo szybko mają się znaleźć w Baranowie. No tak, nie wiem, wątpię, czy tak bankowcy będą chętni do finansowania, bo to jest właściwie cena tego lotniska, to będą jakieś astronomiczne pieniądze. Nowe technologie wkraczają prawie do wszystkich sektorów, nawet do branży tytoniowej. Zanosi się, że tradycyjne papierosy ulecą z dymem. No, by uleciały i ja się cieszę, bo no, wszyscy wiemy, że no, palenie szkodzi zdrowiu i to nawet na każdej paczce są rozmaite dramatyczne obrazki. Ale to nie zniechęca, zdaje się, palaczy, ale widać wyraźnie, że spada zapotrzebowanie, liczba maleje palaczy. No i w tym momencie firmy tytoniowe muszą szukać jakichś nowych nisz, a teraz jest taką niszą te likidy i te urządzenia do tych elektronicznych papierosów, które, no, jedni mówią, że to jest jakiś substytut, że to jest sposób odzwyczajenia się. No, na pewno dla otoczenia jest to mniej uciążliwe niż palenie papierosów, natomiast zdaje się, w sensie zdrowotnym to tak samo jest szkodliwe. Tak samo jest szkodliwe, podobno. No, podobno tak. No, także, no ale na co zrobić? No, różne są szkodliwe, mamy przyzwyczajenia, no przemysł zapewnia rozmaite formy zaspokajania tych przyjemności, które nam szkodzą. Kto donosi? Zapomniany kochanek na konkubinę, dziadek na wnuczka, sąsiad na sąsiada, pracownik na pracodawcę, a konkurent na konkurenta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zalewa masa donosów, a urzędnicy czytają, panie Adamie. No wiadomo, że akurat od początku świata, pewnie od kiedy ludzie zaczęli nauczyli się pisać, to pisali donosy rozmaite i to jest taka forma. Teraz jeszcze dodatkowo w internecie można hejtować i komentować, ale generalnie wszyscy uważają, że jeżeli tam sąsiadowi się lepiej wiedzie, to nie wiedzie mu się bez przyczyny, więc pewnie kradnie, albo oszukuje, albo co innego robi, więc no, dochodzą do tego pewnie jeszcze pracownicy, którzy często no, chcą się odegrać na pracodawcy, więc no, rzeczywiście... No, Jest to takie zjawisko, z którym no, ja nie zazdroszczę tym, którzy muszą sobie później radzić z tymi rzeczami, bo na pewno wśród nich bywają informacje dosyć istotne. Ale... No i właśnie ZUS informacje przyjmuje i weryfikuje potem. No musi weryfikować, zwłaszcza jeżeli to są rzeczy no, anonimowo, no to rzeczywiście można powiedzieć, że nie będziemy tego PAS sprawdzać, ale jeżeli ktoś się pod takim donosem podpisze, no to trzeba to sprawdzić. zrobić, więc to jest też obciążenie, no ale no, to jest kwestia również, że my z jednej strony jesteśmy tacy, przez palce patrzymy na różne naruszenia przepisów, jeśli w otoczeniu ktoś to robi, a my nie mamy specjalnie powodów, żeby tego żeby z tym coś robić, ale jak już wiemy, to czasami mamy podstawę, to już wtedy donos ślemy. No tak. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę transportową, koparko ładowarki i wywrotki. I tyle roboty, że jak to mówią, nie ma kiedy taczek załadować, a co dopiero iść do banku po kredyt. Na szczęście Alior Bank przyjechał do mnie. Kilkaset tysięcy kredytu dla firmy załatwiłem, nie wysiadając z koparki. I teraz mam dwie nowe. Koparka opada. Kredyt firmowy w Alior Banku do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Decyzja kredytowa w 30 minut. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program do południa i znowu się uśmiecham do Państwa korespondencji, bo już padają pytania, czy dzisiaj pojawi się Agata Karczewska. Odpowiadam śmiało i bez wahania, pojawi się i to dziś w niespodziewanej formie, dlatego że to będzie absolutnie premierowe nagranie z nowej płyty, która ukazuje się 29 marca, czyli w najbliższy piątek. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Bo dziś jeszcze poza Agatą mamy kilka innych wielkich przyjemności. Po pierwsze, co Państwo zauważyli od razu po dziewiątej, dziś swoje urodziny obchodzi Steven Tyler. No i oczywiście wpadniemy do niego na imprezę, proszę także o cierpliwość. A po drugie, huczy już informacja o tym, że znowu w Polsce spotykamy się z zespołem Deep Purple. I tę informację chcę określić utworem. Jeśli Państwo pozwolą, to nie będzie Smoke on the Water. Ania, zespół Deep Purple. Po ostatnich koncertach w Polsce zaklinaliśmy rzeczywistość, aby to nie były ostatnie koncerty i nie była to ostatnia trasa koncertowa i udało się spotkanie z kolegami znowu w grudniu tego roku w naszym kraju. Trójkowy detektyw. Za 10:10 we wtorek spotkanie z Katarzyną Cygler. Życie historyka sztuki może być niebywale pasjonujące. W latach 40. XX wieku grupa amerykańskich historyków sztuki otrzymała bojowe zadanie. Znaleźć dzieła, które hitlerowcy rabowali podczas wojny. Skarby narodów były dobrze ukryte w różnych miejscach na terytorium Niemiec i Austrii. Zaangażowano więc specjalistów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej mieli zmysł detektywistyczny i całkiem przyzwoitą kondycję fizyczną. I tak nietypowy oddział bojowy wkrótce natrafił na trop, który doprowadził ich do pewnej kopalni soli, a tam wśród ogromnej liczby dzieł sztuki leżała kolekcja Hermana Göringa. Marszałka III Rzeszy łączyła z Führerem nie tylko wizję świata, ale i słabość do sztuki. W końcu przecież w roku 50. mieli otworzyć największe światowe muzeum, ale jak wiemy, okoliczności się zmieniły. Wśród bogatej kolekcji marszałka historycy zobaczyli coś, co zaparło im dech w piersiach. Nieznany praktycznie obraz Vermeera, Chrystus i Jawnogrzesznica. Natychmiast zawiadomili swoich przełożonych, a oni rząd holenderski. Jak się okazało, obrazu nie skradziono z żadnego muzeum, ani prywatnej kolekcji. Jak więc trafił w ręce Göringa? Ktoś musiał mu go sprzedać? Pytanie kto? Kto kolaborował z Niemcami? A za sprzedaż dóbr narodowych Niemcom groziło w Holandii dożywocie z karą śmierci włącznie. Rozpoczęło się śledztwo. Lista nazwisk zapełniała się aż pewnego majowego dnia 45 roku. Bingo. Oficerowie Służby Bezpieczeństwa Holandii zapukali do pewnych drzwi i otworzył im kto? Nim powiem kto, przenieśmy się na chwilę do początku XX wieku. Pewien świeżo upieczony holenderski absolwent malarstwa, zafascynowany mistrzami z XVII wieku, powolutku, konsekwentnie buduje swoją pozycję w środowisku artystycznym. Uczenia go ceni, ma kolejne wystawy indywidualne, ukazują się z nim wywiady, zyskuje renomę i pieniądze. Ale ze względu na potrzeby swoje, nowej i byłej żony oraz gromadki dzieci, niezbędny staje się stały i większy przypływ gotówki. Zaczyna więc malować komercyjnie, kopiować, a także odnawiać stare obrazy, czym zyskuje popularność wśród publiczności. Jednak przychylni do tej pory mu krytycy strzelają ostentacyjnego focha i nazywają go naśladowcą zdolnym jedynie do kopiowania. Słowa przykre i skoro oni go w kostkę, to on ich w łydkę. Han van Meegeren, tak nazywa się ów malarz, który postanawia się zemścić, wpychając specjalistów sztuki w sidła ich własnych słabości. Zwłaszcza jednego z nich, Abrahama Brediusa, specjalisty od Vermeera. Han van Meegeren postanawia stworzyć falsyfikat idealny tego malarza. Przez wiele miesięcy uczy się przygotowywać farby z naturalnych pigmentów. Używa oryginalnych XVII-wiecznych płócien pokrytych malowidłami, które zdziera pumeksem do warstwy gruntu, by zachować siatkę pęknięć. A brudek kilkuwieczny zastępuje tuszem i w końcu za pośrednictwem znajomego wysyła Brediusowi nieznane dzieło Vermeera pod tytułem Uczniowie z Emaus. Abraham Bredius oniemiał. Po dwóch dniach badań stwierdził, że to w 100% oryginalne dzieło i największe jego, badacza sztuki, odkrycie, uwieńczenie jego naukowego dorobku. I proszę Państwa, zaczyna się. Obraz za ciężkie pieniądze trafia do muzeum, jest hitem wystawianym przez lata. Han van Meegeren staje się bogaty, maluje kolejne Vermeery, wybucha wojna, maluje kolejne i wreszcie, podobno trochę z musu, sprzedaje za ciężkie pieniądze swojego Vermeera Göringowi. Powiecie Państwo, że przecież Göring mógł sobie obraz wziąć. No to prawda, ale na jednym z albumów malarskich z 1942 roku znaleziono dedykację Meegerena mojemu ukochanemu Führerowi. No więc może Göringowi nie wypadało inaczej niż za gotówkę. Han van Meegeren żyje w luksusie. Jakkolwiek powoli rozpada mu się kolejne małżeństwo, alkohol, narkotyki rujnują wątrobę, a że wojna się kończy i któregoś majowego dnia 1945 roku do jego drzwi pukają wspomniani śledczy. Meegeren blednie. Kolaboracja to wyrok w jedną stronę. Przyznaje się więc do fałszerstwa, ale nikt mu nie wierzy. Przecież te niby jego Vermeery wiszą w muzeach i są od lat dobrem narodowym. W końcu zdesperowany i znów lekko wściekły na specjalistów przed komisją i dziennikarzami ujawnia swoją technikę malarską. Podczas procesu na ścianach sali sądowej wiszą wszystkie jego falsyfikaty. Dostaje rok za fałszerstwo, a publiczność szaleje z zachwytu, bo uznaje Meegerena za spryciarza, który oszukał Niemców. Więc proszę Państwa, cokolwiek by się działo, nie traćmy nadziei, fortuna kołem się toczy. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo i Pani również, i do usłyszenia za tydzień. To była Katarzyna Cyglar. No a my zgodnie z tym, co już dzisiaj padło w programie trzecim, obchodzimy urodziny Stevena Taylora, jednego z naszych ulubionych wokalistów, lidera jednego z naszych ulubionych zespołów. Wszystkiego najlepszego, Steven.